Ignacio. Ignacio, to mají šupa, eh? Ignacio. Jsme pako, ty jsi mi mrtěl lep. La semanita de plata. Thank you.